У эфіры радыё «Свабода», пры мікрафоне Дзмітэр Бартосік. Гэтым разам мы выправімся ў сельгаспасёлак, дзе нядаўна ў скверы Котаўка выбухнуў скандал. Пра тапонім Котаўка многія мінчукі даведаліся ўпершыню летась у сувязі супрацьстаяннем паміж рыма-каталіцкім касцёлам, які атрымаў зямлю пад будаўніцтва храма ў гэтай самай Котаўцы, і зялёнымі, якія вырашылі ўстаць сцяною на абарону некалькіх дзясяткаў таполяў. Здавалася б, прычыны для канфлікту зусім не павінна быць. Бо, па-першае, вырубіць мусілі толькі 10% ад агульнай колькасці дрэў. Па-другое, гэта таполі. Дрэвы ў гарадскіх умовах вельмі шкодныя. Памятаю, што цудоўны гомельскі мастак Баброўскі памёр ад топлівай алергіі. Па-трэцяе, па праекце прадугледжана азеляненне навакольнай тэрыторыі. Мне здавалася, што гэтых трох аргументаў цалкам дастаткова, каб пераканаць любога чалавека. Але не ўсё так проста. Беларуская мавазнаўца Настасся Мацяж, якая нарадзілася і вырасла на сельгаспасёлку, якую цяжка западозрыць у рэлігійнай неталерантнасці, з маімі аргументамі не згодная. Ну, вось уявіце. У ваш двор, так, ось, ну, вось вы жывеце ў там шматпавярховіку. У ваш двор прыходзяць, так, і будуюць там касцёл. Ну, вось тут у вас сцежкі, так? Вось тут у вас дзеці катаюцца з гары. Вось тут вы любіце выходзіць з вазочкам. Так, вось тут вы праходзіце, калі вам трэба ў краму, вось, у гэты бок, а калі вам трэба да суседзі, у той бок. Гэта проста паўстанне не супраць касцёла, гэта паўстанне супраць таго, што у іх хочуць забраць вось кавалак іхнага нейкага ладу жыццёвага. Прычым, што я не ведаю, як гэта ўсё адбываецца адміністрацыйна, вось усе гэтыя ўзгадненні, дзе касцёл будаваць, як вылучаць зямлю там пад такія рэчы. Але я бачу, што ў нашым раёне, напрыклад, зносяць прамзону. Там знеслі адзін завод, там некія там гаражы, і на іх месцы ставяць шматпавярховікі. То бок, я думаю, што можна было знайсці месца, якое проста не выклікала б такога, ну, неаспрэчнае месца. Вось мне падаецца, што можна было ўнікнуць гэтага канфлікту. Ну і пасля ведаеце што? Ну так, у кагосьці там на таполі алергія. А для кагосьці гэта проста неверагодная прыгажосць, калі вось гэты пух проста ляжыць увесь там, і вось ты заходзіш туды. Гэта сапраўды нерэальна прыгожа. Гэта нерэальна прыгожа. Вось ты заходзіш туды, і вось так вось можна набраць вось так прыгаршню, і вось ляжыць як снег. Ну і наконт таго, што гэта, ну, там такое ж занядбанае месца, я б паспрачалася, ну, чаму ўсе месцы мусяць быць там, не ведаю, з брукаванкай, там, з нейкімі там гэтымі дзіцячымі пляцоўкамі. Гэта абсалютна не абавязкова. У мяне двое дзяцей, я сама там вырасла. З санкамі, там, з некімі палкамі, проста з роварам, з лыжамі. Ўсё ў парадку. А ў Котаўка гэта хутчэй зімовая такая забава. Ну і несумненна, гэта забава і для дарослых, таму што, напрыклад, на Новы год туды вось з бацькамі мы хадзілі, і бацькі там зламалі, власна кажучы, санкі ўнукаў сваіх, катаючыся з гары, лётаючы там. Таму я, ў прынцыпе, разумею, чаму людзі не хочуць там нічога мяняць. Шмат з гэтым, просто ў іхным жыцці шмат звязана з гэтым месцам. І калі я кажу супраць, то гэта не супраць касцёла, а супраць таго, каб вось такое нейкае урыванне ў жыццё, пагатоў, што колькі нам тут засталося, невядома там. Сельгаспасёлак апошнім часам жыве ў прыгнечаным стане чакання зносу. Таму любы чалавек з бензапілой успрымаецца як нейкі чужынец, заваёўнік утульнага ладу жыцця, дзе да гэтае пары прысутнічае брукаванка, дзе зімовае паветра пахне дымам з коміну, а летам можна загараць на сваім падворку. У прынцыпе, гэта як бы ёсць мой Менск, тое, што вось можна акрэсліць як свой горад. Вось менавіта сельгаспасёлак, там Снянка, зялёны луг. І гэта той Менск, які я разумею, які я адчуваю. Гэта зеляніна, гэта вось брукаваная вуліца Гало, гэта скверы невялікія, гэта адна двухпавярховая такая забудова, дворыкі, там бялізна сушыцца ў іх, маленькія крамы лякальныя, у якіх прадавачкі ведаюць жыхароў, у якіх яны там, не саромеючыся пры пакупніках, абмяркоўваюць нейкія там свае праблемы, сямейныя. Аднойчы ў дзяцінстве мы прачнуліся і няма брамкі нашай. Няма брамкі нашай. А была такая традыцыя на каляды. Хадзілі вось тыя ж мужыкі, якія з каламі, яны тут, а вуліца на вуліцу, яны ж тут і калядавалі. І вось такая ў іх была забава. Хадзілі, здымалі брамкі, і вось мы сваю брамку знайшлі ў аптэцы. Аптэка тут праз некалькі дамоў. І зноў жа такі вельмі такая класная вось штука мець аптэку праз такая вось яна, як сямейная. Праз некалькі дамоў аптэка, вось, і зноў жа увесь раён туды ходзіць, усе ведаюць гэтую фармацэўтку, там яна там гадамі працуе, яна ж і загадчыца, яна ж і падмятае тут сцежку. Ну, прынамсі для мяне, вось гэта мой Менск, так, гэта мой Менск. Наставага бацьку, колішняга інжынера-электрыка Анатоля Алехну, можна лічыць старажылам сельгаспасёлку. Ён жыве ў старой хаце свайго цесця, які ў свой час прыйшоў сюды з вёскі Цны. З вёскі, вёска Цнаётка, вот тут, вот. Так. Блізенька. Ён пагадзіўся, што будзе тут будавацца. Ну, будаваліся цяжка, як тады было. Яму гэтую хату прывалаклі, адрэзаўшы палову ад цесця. Так усе і будаваліся. Многа будаваліся тагды яшчэ са шлака. Вугаль палілі, шлак аставаўся. Это будавалі франтавікі чорашні? Не. Не? Франтавікоў я тут не ведаю зусім. Гэта былі тыя, хто вайну перажыў вось там, вось дзесьці там, у вёсках. Ага, як мой дзесьці. Ну, ён быў малады. І якраз вот Снаёткава, гэта ж там, дзе стралялі, дзе там побач маці яму расказала, говорит, страляюць. Мама, разбудзі мяне, я паслухаю. І вось ён раніцай устаў і чуў, як там пух. Пух-пух, з пісталета стралялі. Тут вот. Это гаворка ідзе пра 37-й год? Гэта ідзе гаворка, так, да, 37-й, 38-й. Курапаты. Ён быў вельмі узбуджаны, калі выйшаў артыкул у Ліме яшчэ. Ага. Для яго было адкрыццём, бо ён гэта ўсё помніў, бачыў. На мінулае гэтага дзіўнага раёну спадар Анатоль глядзіць без рамантычных акуляраў. Гэта быў раён бандыцкі. Бандыцкі. Да. Я жаніўся ў 74-м годзе, і якраз вуліцу заасфальтавалі, вы, можа, бачылі Гало. Гэта можна вадзіць на экскурсіі туды дзяцей, глядзець, як, што такое брукаванка. Больш нідзе не ўбачыш. Що скоро вообще нічого не буде. І тут головне було зробити такий плот, щоб не можна було оторвати нічого від його. Потому що відривали і йшли молотитися. Ось вся утульність. Калі заходзіш на Котаўку, дык першае, што кідаецца ў вочы, здаравенны пустыр побач з тым месцам, дзе ішла вырубка. Чаму месца для будаўніцтва храма адвялі менавіта там? Вось ідзе немалады мужчына з дзіцячым вазком. Дзед шпацыруе з немаўляткам унукам. Людзі правы. Людзі правы. Канешне. Парк ёсць парк, ёма. Гэта ёсць зелёнае насаждэнне, гэта цэнтр горада. Где больше отдохнуть? Пойти, вон там же есть котлован вырытый, бросили, и уже два года он пустил в яблоневом саду. Строится там, что ж бросили. Люди не выступают супроть храма? -то. Нет, не против храма. Ну зачем же уничтожать парк в центре? Ой, ну. Дзіця, спалохаўшыся мяне, заенчыла, і дзед паспяшаў па сцежцы. А мне тым часам пашчасціла пазнаёміцца з дзвюма інтэлігентнымі старажылкамі, голас у якіх чамусьці мала хто чуе. Неправых те, которые дерутся за это дело. Строят и пусть строят. Здесь храм строят. Все правильно. Ну это что, плохое? Это что, дурдом? Или что это строит? Или кабак какой-нибудь, или что? Ну что, да. Люди построят, порядок наведут. И что тут плохого? И ходите гулять, и самеечки будут. Собаками гулять, или как? Это же, а понятно, это что, католики. Они же в Белоруссии всю жизнь были нам, как братья. Да? И почему они имеют право и занимаются, этим ходят. Заниматься? Вот построили эти вот дома. Православные тут. Строят, теперь... а почему католикам нельзя? И место пустое, ни одной скамеечки нету. Сколько просим, никто не поставил скамеечку. А они дороги почистили, проредили этот лес, никому не нужный. Молодцы. И тем более все же они молодцы. Не будут вырубать. Спадарыня Наталля, былая бухгалтарка, дама ў гадах, але міла какетлівая, нарэшце мне растлумачыла сэнс слова «котаўка». Гэта не ад катоў, а ад дзеяслова «скочваць». Тут калісьці была варонка ад выбуху боепрыпасаў, здаравенная яма, у якую скочвалі смецце. 70 лет я живу здесь, 70. Это «котаўка» называется. Это было склад военный такой, бомбы сюда. Короче говоря, они как взорвались, огромная яма. В эту яму возили мусор со всего города. И мы назвали «Котовка», скатывали мусор в нее, «Котовка». Накатали. Накатали. «Котовка», да. Вот. Мы ее прозвали «Котовка», и вот они пишут. Это была огромная яма. Ну, нам, детям, казалось... Вот вверху машина стоит вот такая, а мы на дне ямы выбирали всякие баночки со всего города, со всех заводов. А где была яма? Где вот яма? Да, тут вот. Вот она. Вот это вот. На бугре машина, это дома. А это была Котовка. Вот так. Это вот до сюда была Котовка. Километр. Вот ее берег этой Котовки. Ага, там и сквер прозвали Котовка. Да. Короче говоря... Конечно, не было у нас этого насаждения. А когда Котовку засыпали, никто строить не мог ничего, потому что яма, мусор. Никто не хотел здесь ничего строить. И насадили деревьев. А так это Котовка, мусорка. И мы рады, что посадили. Ну, теперь будем рады, если храм. Это молодцы. А дом здесь строить нельзя. Потому что там, наверное, провалится. Потому что, ну, столько лет возили мусор. Мне кажется, это несколько человек, которых надо немножко поставить на место. Нельзя быть такими вредными. Им что, деревьев мало. В своем огороде этих деревьев навалом. Да и снесут уже скоро. Цікава, колькі таполяў спілавалі на востраве Сіте перад тым, як пабудаваць адзін вядомы на ўвесь свет касцёл, і колькім барселёнцам прынес і прыносіць па сёння нязручнасцяў адзін даўно спачылы каталёнскі архітэктар. Праўда, тады ў Парыжы не было партыі зялёных, і барселёнскі гарвыканкам неяк умеў дамаўляцца з карэннымі жыхарамі. У эфиры «Радио Свобода» мы с вами наведаліся на сельгаспасёлак у сквер Котаўку. С вами был Дзмітер Бартосік. До новых сустрэч у эфиры.